اور یہ دوسرا فریق انکار کرتا ہے کہ میرے ذمہ یہ بات نہیں ہے، پھر بھی صلح جائز ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں انکار کی صورت میں جائز نہیں، باقی تمام ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سب صورتوں میں صلح جائز ہے. صلح کا مطلب یہ ہے کہ نزاع کو اٹھانا، مقصد جھگڑا اٹھا دیے، جھگڑا اچھا نہیں ہے. اختلاف، تنازع، جھگڑا یہ بری بات ہے انسانی سوسائٹی میں، دو افراد میں، بیوی خامن میں، یہ بری بات ہے، اس کو بہرحال مٹا دینا چاہیے اور صلح کر لینی چاہیے ہر حالت کے اندر، صلح ہی بہتر ہے. اور صلح کے اندر جانبین سے بات ہوتی ہے، ایک جانب سے نہیں ہوتی. ایک شخص بھی اپنے حق کو کچھ چھوڑتا ہے، نرمی کرتا ہے، دوسرا بھی کچھ نیچے اترتا ہے، کوئی بات مانتا ہے، تو آپس میں صلح ہو جاتی ہے. سو اللہ تعالی نے یہی فرمایا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر اور خطرہ ہو کہ خاوند کا دل اس سے پھر گیا ہے اور خوش نہیں ہے، تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ آپس میں صلح کر لیں. اب صلح کی صورت تو یہی ہوگی کہ عورت کوئی اپنے حق میں سے کسی حق کو کم کر دے، مثلا پہلے وہ خرچہ زیادہ مانگتی تھی تو اب وہ کمی کر دے، 200 روپیہ مانا خرچہ تھا کہ میں 100 روپیہ خرچہ لوں گا، خرچے میں کمی ہوگی، یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دے، درگزر کر دے کہ اچھا ہے اتنا مہر میں چھوڑ دیتی ہوں، تو یا کوئی اور مالی فائدہ اس کو پہنچائے، عورت کے پاس مال ہے، اپنے مال میں سے کچھ دے دے، چلو یہ تم لے لو، لیکن جھگڑا نہ کرو، اعراض نہ کرو، اچھے طریقے سے رہو، تو یہ سب بات درست ہے. اور اشارتاً بات بتلا دی کہ وصل ہو خیر، صلح ہی بہتر ہے، اور حاضر کی گئی ہے نفسوں کے پاس حرص اور بخل والی بات. نفسوں میں چونکہ ہر نفس کے اندر کچھ نہ کچھ حرص ہوتا، حرص ہوتی ہے انسان میں، اسی واسطے حرص اور لالچ کی اصلاح ضروری ہے. قرآن اور حدیث میں بزرگان دین بھی اس کی کوشش کرتے ہیں تربیت کے ساتھ کہ انسان میں یہ مادہ کم ہو جائے. چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت، صدقہ خیرات کرنے کی حکمت، بنی نوع انسان کے ساتھ مالی ہمدردی کرنے کی بڑی حکمت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، تاکہ انسان میں سے بخل کا مادہ کم ہو. اور من یوک شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو آدمی بخل سے بچا لیا گیا وہ سمجھو کہ وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. بخل بہت بری بیماری ہے. ایو دائن ادوا من البخل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کسی نے کسی شخص کی تعریف کی، کہا کہ وہ ایسا ہے، بڑی نماز پڑھتا ہے، بڑے نفل پڑھتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، لیکن اس میں بخل ہے، تو حضور نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری اور بد اخلاقی ہو سکتی ہے. بخل بہت بری بات ہے اور بہت بری خصلت ہے، بد اخلاقی ہے. مومن کے ساتھ یہ بات مناسبت نہیں کھاتی. تو اکثر نفوس کے اندر حرص کا مادہ ہے، بخل کا مادہ ہے، تو اس واسطے کچھ اگر مفاد اس کو حاصل ہوگا، کچھ حق زیادہ حاصل ہوگا، تو لا محالہ اس کے اندر نرمی آئے گی. تو عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ کم کر دے یا اپنا حق کم کر دے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معمر خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور نے جن سے نکاح کیا تھا، یہ بہت بوڑھی عورت تھی، معمر خاتون تھی، تو کسی وقت حضور نے ارادہ کیا ان کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا، بطلاق دے کے ان کو جدا کر دیا جائے، تو حضرت سودا نے یہ عرض کیا حضور کی خدمت میں کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، مجھے کچھ دنیا داری کی تو رغبت ہے نہیں، میں ضعیف ہوں، میں اس کی تمنا رکھتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی بیویوں میں میرا بھی حشر ہو، تو آپ مجھ کو جدا نہ کریں، البتہ میں اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دیتی. چنانچہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اس کو منظور فرمایا تھا، اور عائشہ صدیقہ کے گھر میں جب آپ رہتے تھے تو دو دن رہتے تھے، باقی بھی ایک ایک دن، وہ دو دن یہ اپنا حق چھوڑ دیا کیونکہ میں مطالبہ نہیں کرتی، تو یہ صلح ہو گئی آپس کے اندر. یہ نمونہ بھی موجود ہے، اپنے حق سے وہ دستبردار ہو جائے. البتہ یہ لازم نہیں ہے، فرض کرو کہ کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں اور کسی وقت اختلاف کی وجہ سے بیوی اور خاوند صلح کرتے ہیں، اپنا یہ حق مثلاً عورت چھوڑ دیتی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے، پھر اگر کسی وقت وہ مطالبہ کرنا چاہے تو کر سکتی، کیونکہ اپنی باری معاف کر دی یا دوسری عورت کو دے دی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے یہ بات نہیں ہوتی، پھر اگر کسی وقت وہ مطالبہ کرے تو کر سکتی ہے. بہرحال صلح کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دے وہ، یا مہر میں کمی کر دے، خرچے میں کمی کر دے، اپنے مال میں سے کوئی چیز دے دے تاکہ حالات بہتر ہو جائیں. اللہ تعالی نے فرمایا یہی بہتر ہے. تو اگر کوئی عورت خوف کھاتی ہے اپنے خاوند کی طرف سے نافرمانی یا لڑنے اختلاف وغیرہ کی یا اعراض کی، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ صلح کر لیں آپس میں. صلح کرنا اور صلح ہی بہتر ہے، اور حاضر کی گئی ہے جانوں کے پاس حرص، شخ کمانے بخل اور حرص. اکثر انسانی نفوس ایسے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان انہو لحب الخیر الی شدید، مال کی محبت میں تو انسان بڑا پکا، تو حبون المال حبا جما، بہت پورے طریقے سے تم مال سے محبت کرتے ہو، اتنی محبت بھی نہیں چاہیے کہ انسان آخر سے اور دین سے غافل ہو جائے، اللہ کی عبادت اور ذکر سے غافل ہو جائے، اتنی محبت کی اجازت نہیں دی گئی دنیا اور مال سے. لیکن ایک حد تک انسان مجبور بھی ہے، ہر انسان کی حوائجات ہیں، ضروریات ہیں، مرغوبات ہیں، تو اس لیے مال کے ساتھ فی الجملہ رغبت انسان کی فطری بات ہے، یہ نیچرل ہے، تو یہ ہر نفس میں کم و بیش ہوتی ہے. بعض نفوس تربیت یافتہ ہوتے ہیں بہت زیادہ، یہ حرص وغیرہ ان سے نکل جاتی ہے. جیسا کہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ، میرے سامنے ڈیلا پڑا ہوا، سونے کی ڈلی پڑی ہو، برابر ہے، مجھے کچھ رغبت نہیں ہے. ایسے بھی نفوس موجود ہیں، یہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، سونے کی ڈلی پڑی یا ڈیلا پڑا ہوا، مجھے کچھ رغبت نہیں، میرے نزدیک یکساں ہے یہ، میں کچھ نہیں سمجھتا اس کو. بعض ایسے بزرگ بھی ہیں، لیکن عام طور پر فطرت انسانی یہ ہے کہ مال سے محبت ہے، حرص کا مادہ ضرور موجود ہے انسان کے اندر، اس کی رعایت کی گئی ہے. لہذا اگر آپ اس کے اندر اس طریقے سے وہ نرمی کریں گے، عورت کچھ اپنے حق کو چھوڑے گی اور کمی کرے گی، تو مصالحت ہو جائے گی اور ان کی زندگی کے دن بہتر گزر جائیں گے آپ اس کے اندر. لیکن فرمایا اگر تم نیکی کرو اور تقوی کی راہ اختیار کر، دیکھو کسی قسم کی زیادتی نہ کرو، ناجائز دباؤ نہ ڈالو، اور عورت کی رعایت رکھو جتنی بات کی رعایت ممکن ہو سکتی ہے، کوئی غلط بات نہ کرو، تو خدا تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تمہارا نیک سلوک، تمہاری لڑائی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری نیکی، سب کو خدا تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے قوائف کو بھی جانتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ثواب عطا کرے گا. اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہوں کسی شخص کے نکاح میں تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ پورے طریقے سے انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان ہر بات میں، چاہے تم کتنے بھی حرص نہ کرو، یہ ممکن نہیں ہے، کیوں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہے گی. اگر دو یا تین یا چار عورتیں ہیں تو سب کے درمیان برابر سرابر انصاف کرنا بڑا مشکل ہے، کچھ نہ کچھ کمی بیشی کے رہ جانے کا امکان ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ ظاہری طور پر خدا کے قانون کے مطابق اپنی بیویوں کے درمیان رہنے میں، کھانے پینے میں، لباس میں، لین دین میں برابری کرتے تھے، جتنا ایک کو دیا اتنی دوسری کو، اور ظاہری طور پر برابری کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اے پروردگار، یہ جو کام میں کر رہا ہوں جتنی میری طاقت ہے اس کے مطابق، تو لہذا جس بات میں میری طاقت نہیں ہے اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دل کا میلان یا محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہو، پھر بھی تو مساوات نہ رہی، لیکن وہ غیر اختیاری بات ہے، لہذا اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات، تو ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان مکمل طور پر انصاف، اللہ نے فرمایا کتنی بھی حرص کرو کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جائے گی، لیکن خدا کا قانون یہ ہے کہ اس طرح نہ کرو کہ ایک کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک کی طرف تو اتنا میلان ہے کہ مکمل طور پر جھکاؤ ہو گیا اور دوسری کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اس کی اجازت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی تعلق رکھو اور اس کا حق بھی ادا کرو. اگر محبت کسی طرف زیادہ ہو یا تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیویاں، ایک کے ساتھ وہ التفات کرتا ہے، دوسری کو اس نے نظر انداز کیا ہوا، قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس طرح آئے گا کہ اس کے آدھے جسم میں فالج لگا ہوا ہوگا، ادرنگ ہوگا آدھے جسم میں، وہ گھسٹتا ہوا آئے گا کہ آدھا جسم ٹھیک ہے آدھا اس کا فالج زدہ ہے، کہ اس نے دو بیویوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا. چنانچہ بزرگان دین اس سلسلے میں نہایت ہی احتیاط سے کام لیتے، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی دو بیویاں اور وہ بڑے محتاط تھے، اولاد نہیں ہوئی کسی سے، دو بیویاں، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز باہر آتی تھی اپنے ہاتھ سے ترازو کے ساتھ تول کر دیتے تھے کہ بالکل کوئی کمی بیشی نہ رہے، یعنی ترازو کے ساتھ تول کر، کوئی فروٹ ہے کوئی چیز ہے، یہ نہ ہو کہ کسی کو تھوڑا جائے کسی کو زیادہ جائے، ترازو کے ساتھ تول کر دیتے تھے، اس قدر احتیاط رکھتے تھے تاکہ دوسری کے حق میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. یہ بزرگان دین کا طریقہ کار اور اسوہ ہے. تو فرمایا کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ اگر تم کہ تم ان پورے طریقے سے انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان، چاہے تم حرص ہی کیوں نہ رکھو اس معاملے میں، لیکن قانون یہ ہے پس نہ جھک پڑو، پورے طریقے سے جھکنا ایک طرف اور چھوڑ دو دوسری کو کل معلقہ لٹکتی ہوئی، اس کی اجازت نہیں، مکمل طور پر ایک کے ساتھ تعلق ہے دوسری کو پوچھتے نہیں، چار چار مہینے ایک کے پاس گزارتے ہیں دوسرے کے پاس ایک رات بھی گزارنے کی وہ نہیں کرتے کوشش، اس کے گھر نہیں جاتے، اس کا کھانا نہیں کھاتے، ایسا معلق کر کے چھوڑا ہوا اس کی اجازت بالکل نہیں. اور اگر صلح کرو گے اور نیکی کی تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دے گا. مکمل طور پر تو ناممکن ہے یہ بات، لیکن قانون کے دائرے میں برابر رکھو. غذا ایک جیسی دو، لباس ایک جیسا دو، اٹھک بیٹھک ایک جیسی رکھو، چاہے دل کی محبت ایک کے ساتھ زیادہ ہو یا تھوڑی بہت کمی بیشی کوئی رہ جائے اللہ معاف کر دے گا، لیکن بالکل خدا کے قانون کو نظر انداز کر دو. اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ظلم ہے، بے انصافی ہے، اور اس کی اجازت نہیں. اگر تم اصلاح کرو گے اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو گے، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور اگر بیوی خاوند کا آپس میں کسی طرح بھی نباہ نہیں ہو سکتا، نباہ نہیں ہو سکتا، اتنا اختلاف ہے یا اتنی مخالفت ہے، نفرت ہے، تو آخری صورت یہی ہے جیسا پہلے بھی گزر چکا ہے کہ صلح کی کوشش کرو، جدائی نہ اختیار کرو. لیکن اگر بال انتہا وہ جدا ہو جائیں، ممکن ہی نہ ہو ان کا اکٹھا رہنا، یا اکٹھے اگر رہیں تو اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کریں گے اور خدا کے قانون کی نافرمانی کرتے رہیں گے، تو پھر بہتر ہے کہ جدائی اختیار کر لیں. تو اللہ نے فرمایا اگر جدا ہو جائیں گے بیوی خاوند، فرض کرو طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ جدا ہو جائیں گے تو یہ ملت سے ہی باہر نکل جائیں گے. ہیں تو دونوں ملت کے فرد، سوسائٹی کے فرد ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے واجبات ہیں. پھر بھی فرمایا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے مستغنی بنائے گا، عورت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ خدا بنائے گا، مرد کے لیے بھی بنائے گا. رہیں گے تو سوسائٹی میں، ایک شہر میں رہیں گے، بسا اوقات اسی بستی میں رہتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جدائی ہوگی تو اتنی نفرت اور عداوت پیدا ہو جائے جیسا کہ یہاں کے جو حال کرتے ہیں، بسا اوقات مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے اگر عورت کوشش کرتی ہے اس کو اجازت نہیں دیتے. یہ باتیں سب ناجائز ہیں اور ظلم ہیں. تفریق اگر ہو گئی ہے تو آخر وہ بھی ملت کے فرد ہیں، وہ مرد بھی اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، ہر ایک کو مستغنی کرے گا. ان کو بھی خدا کے قانون کا پاس رکھنا چاہیے. اگر جدا ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ نکل گئے یا غیر مذہب والوں کی طرح ہو گئے، الگ ہو گئے، رہنا انہوں نے بھی یہاں ہی ہے. اور ہر ایک کے لیے خدا تعالیٰ اپنی وسعت سے کچھ نہ کوئی صورت بنائے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی ہر بات. اگر جدائی بھی ہو، طلاق کی نوبت بھی آئے، تو پھر بھی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے اور خدا کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور بلا وجہ نفرت، عداوت اور کمینگی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سب باتیں ناجائز ہیں، انصاف کے خلاف. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، کمال قدرت اور کمال حکمت کا مالک ہے خدا تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرة وکان اللہ سمیعا بصیرا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور تم کو بھی یہی حکم دیا جاتا ہے ان تقوا اللہ کے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. اور اگر تم کفر کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، اگر چاہے تو یذہبکم لے جائے تم کو، یعنی فنا کر دے تم کو اے لوگوں، اور لائے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، جو شخص چاہتا ہے تم میں سے ثواب دنیا کا پس اللہ کے نزدیک ثواب دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پہلے یتیم بچیوں کے ساتھ بے انصافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کمزور بچے اور یتیموں کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہر حالت میں، پھر بیوی اور خاوند کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے صلح کرنے کا حکم دیا، اور ہر ایک کو بیوی اور خاوند میں سے ترغیب دی کہ وہ صلح کو اختیار کریں۔ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ خاوند میں روگردانی ہے، سرکشی ہے، تو وہ اپنے حقوق میں سے بھی کچھ کمی کر کے صلح کر لے تو بہتر ہے، اس طریقے سے ان کے اندر نباہ کی صورت پیدا ہوگی۔ ہر حالت میں نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ متعدد عورتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکمل طور پر اور ہر طریقے سے تم ان کے درمیان انصاف نہ رکھ سکو گے، البتہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک طرف مکمل طور پر جھکاؤ ہو جائے اور دوسری کو بالکل لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو ہر ایک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور قانون پر عمل درآمد ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد کچھ کوتاہی اور خامی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بالفرض اگر بیوی اور خاوند آپس میں کسی صورت میں نباہ نہ کر سکیں اور صورت تفریق تک پہنچ جائے، معاملہ جدائی تک پہنچ جائے، تو پھر یہ جدائی ایسی نہیں ہے کہ ملت سے باہر نکلنے والی بات ہو، یہ جدائی ایسی ہے کہ ہر ایک کے لیے بیوی اور خاوند میں سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وسعت پیدا کرے گا، اس عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے گا اور خاوند کے لیے بھی، اور بات اشارتاً ساری جماعت کو سمجھا دی گئی کہ یہ ان کی تفریق ایسی نہ سمجھو کہ جیسا کوئی ملت کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے، نہیں، یہ ایک گھر کے اندر تفریق ہو گئی ہے، ایک خاندان کے اندر جدائی واقعہ ہو گئی ہے، تو پھر بھی ان کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی رعایت کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، اس کے احکام تمام کے تمام حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر ان بنیادی باتوں کو ذکر کیا ہے جو احکام کے بیان کرنے کے بعد اکثر قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں بھی احکام اور اصول اور قوانین بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں ان بنیادی باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں وہ ہیں کہ اگر ان کو انسان اپنے پیش نظر رکھے تو اس کے لیے احکام کی تعمیل آسان ہوتی ہے، اور اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ مجھے ان احکام کی تعمیل کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ بنیادی چیز کہ جس پر ہر مومن کا یعنی عمل ضروری ہے وہ ہے تقوی، چنانچہ اسی کی تاکید کی گئی ہے. جہاں بھی احکام بیان ہوتے ہیں وہاں یا تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا پھر اللہ تعالی اپنی صفات کو ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کچھ کمی ہوگی تو خدا ان صفات کا مالک ہے، وہ تمہیں سزا دے گا، تم گرفت میں آؤ گے، پکڑے جاؤ گے. اس طریقے سے احساس ذمہ داری انسان کے اندر اللہ تعالی پیدا کرتا ہے. تو یہاں بھی انہی بنیادی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو ہمارے لیے یہ انصاف کرنا، دوسروں کی رعایت رکھنا اور قوانین الہی پر چلنا آسان ہوگا. تمام چیزوں کی اصل اصول جو ہے وہ تو تقویٰ ہے. خدا کا خوف اگر ہوگا تو انسان کے لیے تمام احکام کی تعمیل آسان ہوگی. اس لیے اس تقویٰ کو اختیار کرنے کا اور اس تقویٰ کو پیدا کرنے کی بہت زیادہ تاکید واقعہ ہوئی ہے. چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں جہاں سے یہ عورتوں کے حقوق اور کمزور طبقات کے حقوق کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اتقوا اللہ کا ذکر ہوگا اور پھر بار بار یہ اللہ سے ڈرتے رہو، خدا تعالی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے پھر بعض چیزوں کو بار بار تکرار سے ذکر فرمایا. یہ احکام ذکر کرنے کے بعد وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، یہ جملہ بار بار یہاں ذکر ہو رہا ہے، تین دفعہ ذکر ہوا. اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، حقیقت میں مالک، خالق اور متصرف خدا ہے تمام چیزوں کا. جو کچھ بھی ہے ارض و سما کے اندر وہ سب اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا، اسی کی ملکیت میں، اسی کے تصرف میں ہے. یہ صرف خدا کی صفت ہے تمام چیزوں کا مالک ہونا اور تمام چیزوں میں تصرف کرنا اور مختار ہونا، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. وللہ ہے، اللہ کے لیے یہ ہے جو کچھ ہے ارض و سما کے اندر. اور پھر جب یہ بات ہے تو فرمایا ہم نے تاکیدی طور پر حکم دیا تھا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کو بھی ہم نے یہی حکم دیا اور تمہیں بھی یہی حکم دیا گیا رہا ہے، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈر اگر تمہارے اندر ہوگا تو تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، بے انصافی نہیں کرو گے، مظلوموں کے حق کو نہیں دباؤ گے اور بلا وجہ کسی پر زیادتی نہیں کرو گے. اگر اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر ہوا اور اس تقوی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے پہلے اہل کتاب کو بھی دیا ہے اور تمہیں بھی اس کا حکم دیا جا رہا. انجیل والوں نے تو اپنے عقیدے ہی بگاڑ دیے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ مدار کار ساری تقویٰ پر ہے، تو انجیل کی طرف منسوب ہونے والے عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، محبت، اللہ محبت کرتا ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے. تو ان کا تو تصور ہی اب غلط ہے، تقوی پر بنیاد نہیں رکھتے. حالانکہ انجیل کی تعلیم تو اسی طرح تھی جیسا قرآن. انجیل میں آج بھی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ انسان سے خطاب کرتے ہوئے خدا نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، تم اس سے ڈرو کہ جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں سزا دے سکتا ہے اور ہلاک کر سکتا ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی. انجیل میں آج بھی یہ آیت موجود ہے، لیکن عیسائیوں نے تقوی والی بات کو تو چھوڑ دیا، انہوں نے ابنیت اور کفارے والا عقیدہ اپنے سامنے بنا لیا. تو پہلے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے, یہود اور نصارہ, یہ دو فرقے بہت مشہور ہیں اہل کتاب میں سے. یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں یہود اور نصارہ. ان کی نسبت آسمانی کتابوں کی طرف ہوتی ہے, ایک تورات کی طرف اور ایک انجیل کی طرف. ان کو بھی ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا, وَإِيَّاكُمْ, تم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا, اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, اور اگر تم کفر کرو گے, انکار کرو گے, نہیں مانو گے یا ناقدر دانی کرو گے تو پس سن لو, اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے اور ہر حالت میں تعریفوں والا. پھر تاکیدن فرمایا, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یاد رکھو اللہ تعالی ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اور کافی ہے اللہ تعالی وکیلن, کارساز, کام بنانے والا. یہ تین دفعہ یہ جملہ بار بار دہرایا گیا. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس طرح فرماتے ہیں, یہ پہلی دفعہ جو اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس کا تعلق اللہ تعالی کی وسعت کے ساتھ ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اللہ تعالی حکمت والا ہے اور بڑی وسعت رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی وسعت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. کیوں؟ کہ جو کچھ ہے ارض و سما کے اندر سب اسی کا ہے, تو اللہ تعالی بڑی وسعت والا ہے. اور یہ جو دوسری دفعہ اللہ نے یہ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس کا تعلق یہ کفر کے ساتھ ہے. اگر تم کفر کرو گے تو یقین جانو کہ جو کچھ بھی ارض و سما کے اندر ہے وہ کسی اور کا تو ہے نہیں ہے, نہ کسی اور کا تصرف ہے, وہ تو اللہ کا ہے. تو پھر بتلاؤ تم کس طرح بچ سکو گے. اس کا تعلق اس کفران کے ساتھ ہے. اور یہ غنیاً, خدا تو مستغنی ہے, نہ تمہاری عبادتوں کا, ریاضتوں کا, تمہاری نمازوں کا, تمہارے صدقات زکاتوں کا محتاج ہے, الیاذ باللہ, وہ تو مستغنی ہے ان تمام چیزوں سے. کوئی اس کی اطاعت نہ کرے پھر بھی وہ تعریفوں والا ہے. لیکن تمہارے لیے برا ہوگا اگر تم کفران کرو گے, تو بچ نہیں سکو گے کسی صورت میں بھی, کیونکہ تصرف اور ملکیت ساری خدا تعالی کی ہے. اور یہ تیسری دفعہ جو فرمایا, اس کا تعلق کارسازی کے ساتھ ہے. کفا باللہ وکیلا, اللہ تعالی کافی ہے کارساز اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور صحیح راستے پر گامزن ہوگے, تو اللہ تعالی تمہارا کام بنائے گا. کارساز صرف وہی ہے اور کافی ہے وہ کارسازی کرنے والا. تو اس کیونکہ تمام چیزوں کا مالک اور متصرف وہی ہے, اس تیسری دفعہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے, کارسازی کے ساتھ. پھر جب اللہ تعالی نے یہ پہلی دفعہ یہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں, تو جب اللہ تعالی ہی کا ہے مالک, مختار, خالق, مربی اور متصرف, جب صرف خدا کی ذات ہے, تو پھر انسان کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی موافقت کرتا رہے. انسان اس کے حکم کی ہمیشہ موافقت کرتا رہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے احکام اور اس کے منشا سے کی مخالفت سے بچتا رہے, کیونکہ وہ بے نیاز ہے. یہ تک فرو میں آ گئی یہ بات. اور اگر انسان تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی موافقت کرتا ہے، اس کی مخالفت سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اس کے کام کو دنیا میں بھی ٹھیک بنا دے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا نتیجہ صحیح نکالے گا۔ یہ تیسری بات کا تعلق کس سے ہو گیا؟ تو پہلے ہی یاد دلا دیا کہ چونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا مالک، متصرف، مختار ہے، اسی کی موافقت کرنی چاہیے ہمیشہ۔ ایسے مالک اور ایسے مختار کی ہمیشہ حکم کی تعمیل اور موافقت ہی انسان کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، اور ایسی ہستی جو تمام چیزوں کی مالک اور متصرف ہے اس کی مخالفت سے انسان کو بچنا چاہیے کہ انسان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو تمام چیزیں تو اس کی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسی ذات پر ہمیشہ انسان کا توکل ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ اسی کی ذات پر انسان بھروسہ اور اعتماد رکھے۔ کیوں؟ کہ کارساز اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ فاتخذوہ وکیلا، یہ کفا باللہ وکیلا، اسی کی ذات پر انسان کو بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تینوں کا تعلق ہو اس طریقے سے، یہ بنیادی باتیں، تقوی اختیار کرنا یہ سب سے بنیادی بات، ہر جگہ اس کا حکم دیا۔ اور تقوی کا معنی ہے کہ اللہ کا خوف، اس طرح جس میں خدا کا خوف ہوگا، شرک، کفر، نفاق، الحاد اور تمام گندے عقیدوں سے انسان متنفر ہوگا اور معاصی سے انسان بچنے والا ہوگا۔ کامل تقوی والا تو صغائر سے بھی بچے گا، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گا۔ محرمات سے بچنا تو ہر ایک کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تو تقوی نہیں ہے۔ پھر تقوی میں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ نے حدود قائم کیے ہوئے ہیں، تو جو ان حدود پر قائم رہے گا، ان کی حفاظت کرے گا، وہ متقی ہوگا۔ تو شریعت کی حفاظت ضروری ہے، تو تقوی بنیاد ہے تمام آخرت میں اچھے ثمرات نکلنے کا، مدار تقوی پر ہے۔ تقوی اگر انسان کے اندر ہے تو پھر اس کی نیکیاں بھی اور اس کے اعمال بھی، اخلاق بھی اچھا ثمرہ پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مدار فلاح ہے تقوی، اس واسطے اس کا اللہ نے حکم دیا، اور ساتھ ساتھ بار بار یہ بات دہرائی کہ تم کہیں غلط نہ ہو جانا، سب چیز تو اللہ کی ہے اور ان صفات کا مالک تو صرف خدا ہے، قادر مطلق، اور ایسی ذات کے جس سے تقوی اختیار کیا جائے، اور متصرف اور کارساز اور ہر چیز کو جاننے والا اور حکیم اور علیم کل اور قادر مطلق صرف خدا ہے۔ یہاں سے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں کی تردید بھی ہوگی۔ ارض و سما معبودان باطلہ کے پرستار جو ہیں، وہ کوئی زمین کو اپنا معبود مانتا، زمین کو معبود ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والے بھی موجود ہیں، آسمانی کروں کی پرستش کرنے والے اور ان کی عبادت کرنے والے یہ بھی موجود ہیں لوگ دنیا میں، اور مخلوق میں سے بے شمار چیزیں ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک فقرہ لکھا ہے، انسان کی ذہن، انسان کا ذہن بھی اور اس کا فکر بھی عجیب قسم کا ہے، کہ جب وہ ماننے پر آئے، پرستش کرنے پر آئے تو گوبر کی پوجا کرنے لگتا، اب گوبر کو پاک مان کر، ہندو کیا کرتے ہیں، ایک اس کو پاک سمجھ کر اس کا چوکا دے، تو کوئی غلط کام کر رہے تو اس کو پھر وہ گوبر اور پیشاب سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو گندی ذہنیت کتنی ہے، ماننے پر آئے، گوبر کی پرستش کرنے لگ جائے، اور انکار کرنے پر آئے تو نوح علیہ السلام پر پتھر مارنے لگ جائے، اللہ کے پاک نبیوں پر پتھر برسائے ان کو مار دے، انکار پر آئے تو ایسی صورت. انسان کا ذہن بھی عجیب و غریب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ تمام تصرف خدا کا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی الوہیت کا کرشمہ ہو، ساری چیزیں خدا کی ملکیت میں ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی ہیں اور عاجز ہیں، محتاج ہیں، کسی کے اندر کوئی استغنا نہیں ہے. غنی اگر ہے تو ایک ذات. بنی نوع انسان کو بھی انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم تمام کے تمام اے بنی نوع انسان سب محتاج ہو، غنی صرف خدا کی ذات. سمد وہی ہے، کوئی سمد نہیں ہے اس کے سوا، بے نیاز. تو جو بے نیاز نہیں ہے، جو سمد نہیں ہے، جو خالق نہیں ہے، وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی تردید ہو رہی ہے، کوئی قبر والا، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نیک، وہ حاجد روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مخلوق ہیں اور محتاج ہیں؟ وہ اللہ کے تصرف میں، تصرف ان کے پاس ہے. تمام چیزوں کا، ذرے ذرے کا تصرف خدا کے قبضہ اور قدرت میں ہے. پھر جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، ان کی بے وقوفی بھی اس لفظ سے ظاہر ہوتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تصرف، ملکیت، قبضہ، قدرت ساری تو خدا کی ہے، اور ساری چیزیں مخلوق ہیں اور محتاج ہیں، تم ان سے کیا مانگتے ہو؟ کہیں یہ اشارہ ہوتا ہے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ. ہر چیز زبان قال سے یا زبان حال سے خدا سے مانگنے والی، ہر چیز مانگ، درخت پتے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور التجا کرتے ہیں ہماری ضرورت کی، جڑیں درختوں کی التجا کر رہی ہیں ہماری ضرورت کی چیزیں پورا فرما دی. جانور، پرندے، ذرہ ذرہ، عناصر ایلیمنٹس کا ہر ہر ذرہ اپنی احتیاج کا اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو جو خود مانگ رہے؟ اللہ کے مقرب ترین انسان اور مقرب ترین ملائکہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں. خدا کا قرب، بلندی، عظمت، جو چیزیں اسی سے مانگتے ہیں. جبرائیل امین بھی خدا کا تقرب چاہتے ہیں، تمام ملائکہ انعام چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی انعام ملے. تو دینے والا صرف ایک، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. مشرک لوگ جو زمین کی پوجا کرتے ہیں، چاند، سورج، ستارے، انسان، حیوانات، بلی، سانپ، مکھیاں، مچھروں کی پوجا کرنے والے، ان کی حماقت کا بھی اظہار ہو رہا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. تم کس خیال میں لگے ہوئے ہو؟ کوئی حاجد روا نہیں ہے، نہ کوئی نافع دار ہے، وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے. یہ ساری بات اس سے سمجھ میں آتی ہے، یہ بار بار ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے. پھر یہ شاید حکم ڈرایا بھی گیا ہے، وہ ایسا مختار ہے، ایسا قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو تم کو ہلاک کر دے، ہٹا دے صفحہ 38. تم کس